Hoofdredacteuren bepalen de koers van journalistieke redacties. Maar met wat voor dilemma's krijgen ze daarbij te maken? In de publieke tribune praat ik zo dadelijk met 4 hoofdredacteuren. Eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Gert Kluk. Paus Franciscus roept wereldleiders op om op de klimaattop in Dubai een doorbraak te bereiken. Het klimaat slaat op hol, aldus de leider van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij had de wereldleiders in Dubai zelf willen toespreken, maar dat lukt niet omdat hij ziek is. De tweede man van het Vaticaan bracht daarom de boodschap over. De paus zei dat het milieu wordt uitgebuit door buitensporige hebzucht. Hij zei ook dat rijke landen verantwoordelijk zijn voor de klimaatproblemen in armere delen van de wereld. Israël en Hamas zijn via Qatar nog steeds in gesprek over een nieuw bestand. Er zou zijn gepraat over een nieuwe gevechtspauze die moet leiden tot weer een ruil van gijzelaars tegen Palestijnse gevangenen. Waarschijnlijk zijn de gijzelaars waarover nu wordt onderhandeld oudere mannen. Tijdens de eerste gevechtspauze zijn iets meer dan 100 gijzelaars vrijgekomen. Hamas houdt nog 136 mensen vast. Gisteren werd de strijd hervat, volgens Israël omdat Hamas de bestandsafspraken niet was nagekomen. Hevige sneeuwval leidt tot problemen in het zuiden van Duitsland. Op de weg moeten hulpdiensten uitrukken voor ongelukken. Rond München lag het treinverkeer gisteravond en vannacht plat, waardoor reizigers moesten overnachten in de trein. Ook metro's, trams en bussen reden niet. Op de luchthaven van München zijn alle vluchten geschrapt. Er kan daar waarschijnlijk tot morgenochtend niet worden gevlogen. Ook in Oostenrijk en Zwitserland is er overlast door sneeuw. Er zijn daar problemen op wegen en op het spoor, en in sommige delen is gewaarschuwd voor lawines. De Russische politie is gisteravond gaybars binnengevallen in Moskou en Sint-Petersburg. De officiële lezing is dat het ging om drugscontroles, maar waarschijnlijk zijn de invallen het gevolg van een nieuwe wet waarin de LHBTI-beweging als extremistisch wordt aangemerkt. Er werden invallen gedaan in onder meer een nachtclub en een sauna voor mannen. Bezoekers moesten zich legitimeren en identiteitsbewijzen werden gefotografeerd. Vanwege de nieuwe wet zijn in Rusland meerdere uitgaansgelegenheden voor LHBTI'ers gesloten. Katie Cotty, de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij is vanaf vandaag officieel immaterieel erfgoed. Katie Cotty is jaarlijks op 1 juli. Op die dag wordt stilgestaan bij het Nederlandse slavernijverleden, met onder meer lezingen en een festival. Sinds 3 jaar staat het in de kanon van Nederland. Ook 8 andere onderwerpen staan vanaf vandaag op de lijst met immaterieel erfgoed, waaronder melkbusschieten in Kampen en Twentse krentenweggen. Het weer, wolkenvelden, ook kans op wat zon. Het is 0 tot 3 graden. In de kustregio's valt soms een winterse bui, waardoor het glad kan worden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen in de loop van de middag en vooral 's avonds op veel plaatsen enige tijd sneeuw. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Een goedemiddag. Viel op de A10 vanuit knooppunt de Nieuwmeer naar knooppunt Watergraafsmeer. Er staat bij knooppunt Koenplein een kapotte auto. 3 kilometer daar met 10 minuutjes vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda heb je 10 minuten oponthoud bij Dordrecht door 5 kilometer file. En de vertraging is een kleine 10 minuten op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Kom je in de file bij Wassenaar Centrum. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. Tom Klaassen. Kom kijken naar mijn sculpturen. Tot 1 april, Beelden aan Zee, Den Haag. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. Pieter Klok, jij bent hoofdredacteur van de Volkskrant. Daar werken honderden mensen. Dat is in feite een olietanker met een eigen koers. Maakt dat dan veel uit wie de kapitein is? Ja, dat kun je zelf in ieder geval niet beoordelen of het veel uitmaakt. En dat kun je pas later zien, als je een lange periode overziet. Als je alweer weg bent misschien? Ja, nou, je probeert een soort sfeer aan een titel mee te geven en een soort mentaliteit. Dus dat zie ik als mijn belangrijkste invloed. We gaan het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Buurman. De publieke tribune met Koen Verbraak. Hoofdredacteuren geven leiding aan nieuwsredacties en zijn eindverantwoordelijk voor de berichtgeving van hun krant, hun omroep of hun nieuwssite. Met welke dilemma's krijgen ze te maken bij het maken van journalistieke afwegingen? Welke keuzes maken zij in het verslaan van onderwerpen waar maatschappelijke verdeeldheid over is? En hoe gaan ze om met bedreigingen en met beschuldigingen van nepnieuws? Daar praat ik vandaag over met 4 hoofdredacteuren. Pieter Klok, u hoorde hem al even. Hij werd in 2019 hoofdredacteur van de Volkskrant, waar hij toen al 9 jaar adjunct was. Lindsay Mosnick is er ook. Ze is sinds september 2023 hoofdredacteur van nu.nl. Ilse Opperneer, zij zit ook aan tafel en ze is sinds 2022 hoofdredacteur van RTL Nieuws. En Giselle van Kan, zij werd in 2022 hoofdredacteur van NOS Nieuws. En we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Giselle, ben jij nou de hele dag, echt de hele dag bezig met het volgen van het nieuws? Nee, ik ben eigenlijk vooral de hele dag aan het praten. Aan het praten? Ja, en het nieuws aan het volgen ook. Maar, aan het praten met wie? Met mijn redactie. En met mensen binnen de NOS en buiten de NOS. En ondertussen gebeuren er buiten hele grote dingen die jullie niet meekrijgen? Nou, we hebben een redactie van 450 mensen. Die zijn allemaal heel hard aan het werk om al die verschillende platforms te bedienen met nieuws. En mijn werk is om te zorgen dat zij dat zo goed mogelijk kunnen doen. Dus je bent eigenlijk niet per se een nieuwsjunkie? Zeker wel. Wel? Ja, zeker. En op welke momenten ben je dat? Dat ben ik de hele tijd. Als ik niet zit, ik probeer mijn telefoon zoveel mogelijk niet te gebruiken als ik in gesprek ben met mensen. Ja. Maar ik volg ook de hele tijd het nieuws natuurlijk. Het is het eerste wat je doet als je opstaat. Maar ik, zeker. Ja. Ja. Ja, wat zou je zeggen? Maar? Maar ik maak het nieuws niet, dat doen anderen. Ja. Ja. Lindsay Mosnick, weet jij nog welke grote nieuwsgebeurtenis voor de eerste keer echt een onuitwisbare indruk op je maakte? Nou, ja, dat weet ik zeker. Laat ik zeggen, als journalist. Als journalist. Maakte op mij, en ik ben nog niet zo oud en vers aan de pers als hoofdredacteur van nu.nl. Maar de MH17-ramp is echt, dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt als nieuwsredacteur. Daar heb ik heel uitvoerig verslag van gedaan. Dus dat is wat bij mij altijd bijstaat als soort van begin van carrière van en nu.nl. In welk beeld is dat samengeklonken, die indruk? Nou, dat is, als ik daaraan terugdenk, dan zie ik een hele jonge redactie van nu.nl aan het werk. Die beelden voorgeschoteld krijgt dat ontzettend indruk maakte. Wat best heftig is ook. En heel hard aan het werk gaan. Maar daarna ook heel even achterover moeten leunen van, wat zien we hier nu eigenlijk? En wat doet dat met dit land? Ja. En dan denk je aan al die lijkauto's die voorbij kwamen rijden? Of? Nou, de lijkauto's later, hè, maar ik denk eerder ook de brokstukken en de vliegtuigstoelen die je daar zag in de verschillende dorpjes. Dat is mij wel bijgebleven. Ja. Ja. Pieter, droomde jij er vroeger als jongetje al van om hoofdredacteur te worden? Dat weet ik niet. Ik was wel vrij jong met het maken van een eigen krantje. Ja? Ja. Hoe oud was je toen? Nou, ik denk 9 of zo. Oh ja, dan maakte je thuis een krantje. Ja. Wat stond daarin? Allemaal verhaaltjes. Ik kan me herinneren een verhaal over Marijn de Koning. Maar dat is het enige wat ik kan herinneren. De NOS-verslag. Ja, wat was het? Ja, dat was het. Een foto ook ingeplakt. Ja. En dat maakte ik toen nog op papier. Ja, dat. En mijn nieuwsmoment was de Molukse treinkaping. Ja. Dat was ik denk 6. En toen was ik bij mijn opa op bezoek in Monnikendam. Die had daar een sigarenhandel. En ik zie dus een heel klein zwart-wit tv'tje voor me op een kamer ergens, slaapkamer ergens, waar we daarna zaten. En weet je dan of dat wijster was of de punt? Nee, dat weet ik niet meer. Nee. Zo, je zag alleen een trein en zo'n schokkerig zwart-wit tv'tje. Ja. Dat heeft toen wel hele grote indruk. Maar die krant die je maakte, dat krantje toen je 9 was, daar was je echt zelf aan de slag. Hè? En als hoofdredacteur ben je natuurlijk nog maar zelden met een notitieblokje op de straat. Hè? Heb je daar wel eens heimwee naar? Jazeker. Ik merk het ook altijd als ik op vakantie ga. Ik heb hele rare vakanties, hele onrustige vakanties. Dan wil ik altijd naar achterbuurten. En dan zeggen mijn kinderen altijd, waar moeten we weer langs deze junks lopen? Dus ik heb altijd op vakantie een diep verlangen om een soort journalistiek te bedrijven. Oh ja? Dan loop je door buurt en dan doe je daar dan ook wat mee? Nee, dat niet. Maar ik wil het toch ook gewoon begrijpen. Ik was afgelopen zomer in Amerika. Ja, en dan wil ik zo'n land wel helemaal doorgronden. Ja, en dan wil ik ook op de gekste plekken, wil ik naar de gekste plekken toe. Toch een journalistiek impuls? Denk het wel, ja. Ja, want als baas ben je natuurlijk vooral bezig met de organisatie, hè? Nou, ik probeer nog wel elke dag. Ik leid de nieuwsvergadering 's ochtends. Ik maak elke dag een podcast. Dus ik ben nog wel, ik zit nog vrij dicht op het nieuws. Ik schrijf veel hoofdredactionele commentaren en een weekbericht. Dus ik wil ook heel dicht op het nieuws. En ik vind het ook het leukst om dicht op het nieuws te zitten. En al die Ja, die management dingen, die horen er ook bij, maar die probeer ik wel te minimaliseren. Ik heb ook wel een soort streven om zo min mogelijk te vergaderen. Ja. Ilse Oppenheer, weet jij nog dat je als beginnend journalist voor het eerst dacht, en nu ben ik iets op het spoor? Ik heb ooit een auto gekocht. Lang geleden. Dit is een verhaal wat niet veel mensen kennen. En die bleek gestolen te zijn. Aha. En toen dacht ik, potverdorie. Hoe kwam je erachter? Omdat de politie bij ons op de stoep stond en de auto ging wegtaken. Ik woonde net in een nieuwe straat. Ook heel leuk. En daar kwam een gigantische politietrailer voorrijden. En die laadde die auto zonder pardon op. En ik dacht echt, nou ja. Wat zullen we nou beleven? Dit? Ja, dus daar ben ik ingedoken. Want ik heb toen de politie-rechercheurs wel. Er bleek een enorme bende achter te zitten. Aha. En dat verhaal hebben we later ook gebracht bij RTL Nieuws. Dat kreeg je eigenlijk aangeboden op een presenteerblaadje. Nou, ik was slachtoffer, zo zou je het ook kunnen zeggen. Ja. En hoe is het met die auto afgelopen? Heb jij die nog teruggekregen? Ja, uiteindelijk hebben we die terug. Oh ja? Ja. Ja. Dus dat liep goed af? Dat liep goed af, ja. Ja. Giselle, wat is precies de taak van een hoofdredacteur? De taak van een hoofdredacteur is zeg maar om de journalistieke koers te bewaken. En hoe doe je dat? En uit te zetten. Door te praten met je redactie over de waarde van waaruit je journalistiek bedrijft. En over de onderwerpen die je wel en niet oppakt. Maar dan moet je en dus ook weten. De taak van de hoofdredacteur is ook om te zorgen dat de goede mensen op de goede plekken zitten. Want dan gaat een heleboel vanzelf. Maar dan moet je dus ook weten, als je de koers wil bewaken, wat die koers is. Zeker. Ja. En hoe bepaal je dat? Nou, in mijn geval bepaal je die, en ik denk dat dat voor andere hoofdredacteuren ook geldt. Dat bepaal je vanuit zeg maar de functie en de rol en de opdracht van het medium waar je voor schrijft. Dus in mijn geval is dat de publieke omroep, de NOS. Een taakomroep die door de belastingbetaler gefinancierd wordt en er voor iedereen toegankelijk is en voor iedereen iets moet brengen. Waar mensen wat aan hebben, wat zeg maar in het maatschappelijke debat een rol speelt. En wat betekent dat voor de koers? Netjes in het midden. Nou, dat klinkt een beetje denigrerend, als je het zo wil zeggen. Netjes in het midden, dat is niet, dat suggereert een soort van politiek midden. Nee, dat betekent voor de koers dat je het hebt over de orde van wat aan de orde is in de samenleving. Dus over de issues die op dit moment onze samenleving vormgeven. En daar het nieuws uit haalt. Dus of dat nou netjes in het midden is of niet. Ik denk dat er voor iedereen iets in moet zitten. En dat is tegelijkertijd ingewikkeld. Want als er voor jou iets in zit, dan is dat voor jou niet per definitie ook interessant. Maar ook dat vind ik de taak van de publieke omroep. Om te zorgen dat mensen dingen tegenkomen uit een belevingswereld die ze niet kennen. Dus dat is een ingewikkelde opdracht. Het is makkelijker om... ik heb voorheen bij het Financiële Dagblad gewerkt. En dan heb je een hele specifieke doelgroep. En je weet waarvoor mensen die krant kopen. Je weet wat de functie is. En hoe breder je doelgroep is, hoe ingewikkelder dat is. Wat voor eigenschappen moet je eigenlijk hebben om jouw vak goed te doen? Om journalist te zijn bedoel je? Nee, om hoofdredacteur te zijn. Ik denk dat je... passie moet hebben voor het nieuws. Ik denk dat je je eigen opvattingen ondergeschikt moet kunnen maken aan zeg maar de koers van je van het medium waar je voor werkt. Dus je bent meer dienend dan leidend? Dat hoop ik wel, ja. Ja? Ja. Ja. Dat is wel interessant, want je moet ook die koers bewaken. Ja, maar dat kun je heel dienend doen. Ja? Ja, zeker. Ja. Ja. Ilse, heb je nou een bepaald temperament nodig voor die functie die jij uitoefent als hoofdredacteur bij RTL Nieuws? Soms wel. Ja, dat denk ik wel. Als je vindt bijvoorbeeld dat er niet voldoende discussie op de redactie is, als het te veel één kant op gaat, dan vind ik dat je als hoofdredacteur of als hoofdredactie of als eindredacteur, als je een senioren positie hebt binnen zo'n nieuwsorganisatie, dat je die discussie moet entameren. Noem eens een voorbeeld. Ik denk dat de recente grote bewegingen voer voor discussie zijn. De uitslag van de verkiezingen. De uitslag van de verkiezingen, de oorlog. Hoe ziet het er dan uit op je redactie? Hoe ziet het dan uit op mijn redactie? Nou, daar komt de discussie over de uitslag, over hoe we daarover berichten, welke keuzes we daarin maken. Mm-hmm. En dan denk ik dat je als hoofdredactie daar wel een rol in hebt om die discussie te entameren, maar ook uiteindelijk in banen te leiden, zodat er een programma en een app en een website uitkomt. Want dat is belangrijk voor hoe jullie dat nieuws gaan brengen. Ja, absoluut. Ja, ik vind dat, ik ben heel blij als wij 's ochtends in de vergadering veel discussie hebben over welke onderwerpen we doen, ja, en hoe we die onderwerpen doen. En ben jij dan toch een beetje de baas van de club? Ik ben uiteindelijk verantwoordelijk voor deze club en dus ook voor alles wat we doen. Ik zie mezelf niet als baas. Ik vind dat ook een vervelend woord, eerlijk gezegd. Maar ik ben wel de hoofdredacteur uiteindelijk. Ja. Die als het als puntje bij het paaltje komt, en gelukkig gebeurt dat niet heel vaak, dat ik dan een knoop moet doorhakken. Maar dat wat Giselle zei, je bent ook dienend. Ja, dat is ook zo. Ik ben dienend, ook bijvoorbeeld binnen een bedrijf als RTL. Dus ik ben er ook voor om de redactie in staat te stellen om zo goed mogelijk haar werk te doen. Ja. Pieter, waarin herken ik in de Volkskrant nou de hand van Klok? Nou, ik hoop een zekere mildheid. Ja, ik had in 2011 heb ik al de slogan, toen was ik nog niet de baas. Dat was Filip, maar houdt het hoofd koel en het hart warm. Dat vind ik heel belangrijk voor de Volkskrant. Dus ik hamer er ook altijd op dat we het uit alle perspectieven bekijken. En op het moment dat ik merk dat de vergadering heel hard gaat oordelen, of dat nou is over een misdadiger of iemand die iets ergs heeft gedaan, zeg ik, jongens, toch nog even proberen voor te stellen dat het ons kind is die dit heeft gedaan. En of we er dan nog op dezelfde manier over oordelen. Dus ik probeer wel heel erg dat aan te wakkeren. Empathie. En wat Ilse doet, als ik merk dat de redactie te veel één kant op gaat, en dat dreigt altijd, of dat nou over Israël versus Gaza gaat, ja, dan ga ik aan de andere kant leunen. En ja, ik ben altijd al een advocaat van de duivel geweest. Dat ik vroeger als puber al, als de meerderheid A vond, ging ik heel hard B tot ruzie aan toe B verkondigen. Ik weet niet, een soort puberale neiging die me nooit heeft verlaten. Maar dat vind ik voor een hoofdredacteur een hele goede eigenschap. Ook om mensen uit de tent te lokken. Ja, en om te zorgen dat je alle perspectieven hebt, dat alle argumenten op tafel komen. Dat je, nou ja, kijk, als iemand anders van de redactie het doet, vind ik het ook goed overigens, hoor. Maar als het niet gebeurt, dan moet je uiteindelijk, als ja, is dat jouw rol, om te zorgen dat je niks over het hoofd ziet in een discussie. Dus dat doe ik graag. Ik zie jou het hoofd schudden. Nou, het omgekeerde gebeurt natuurlijk ook. En zeker de afgelopen tijd zijn er in ieder geval bij ons op de redactie, maar dat is vast bij jullie allemaal niet anders. Of het nou over Israël-Gaza gaat, of over zeg maar de politieke situatie in Nederland, zijn er ongelooflijk veel verschillende opvattingen bij ons op de redactie over journalistiek. Hè? Hoe je verder moet gaan, hoe je moet berichten, wat nou belangrijker is dan wat het andere. En in zo'n geval is mijn rol om te zorgen dat iedereen het gevoel heeft dat hij zijn punt kan inbrengen en daar dan wel uit destilleren. Oké, jongens, maar dit is wat er van overblijft en dit is wel de journalistieke koers die de volgende stappen. Dit zijn de verhalen die we gaan maken. En dan ben je dus meer, zeg maar, de dingen bij elkaar aan het brengen dan aan het tegenhangen naar de andere kant. En zie je dan ook die discussie op de redactie weerspiegeld in hoe jullie het nieuws brengen? Ja, denk ik wel. Niet in ieder individueel onderwerp, maar ik hoop dat we dat in zeg maar, dat je dat zie je weer spiegelt in de keuze van de onderwerpen en ook in de manier waarop we dingen aanvliegen. Doen jullie dat nou anders dan RTL Nieuws? Ik weet niet, ik ben nog nooit bij RTL, bij Ilse's vergadering geweest. Je kent wel hun programma's. Je ziet wat er uitkomt uit hun vergadering. Ah, zo is onze verslaggeving anders. Ja. Dat vind ik heel ingewikkeld om daar een vinger op te leggen. De afgelopen weken is het ook best wel heel druk geweest. Ik heb niet alle uitzendingen van RTL ook nog bekeken. Potverdorie. Ja, sorry. Doen wij dat heel anders? Ik denk wel dat we daar een toonverschil in hebben. Ja, dat denk ik wel. Maar je ziet, wat is dat voor toon? Ik denk dat wij toch wat meer proberen vanuit die taak die we hebben om het voor iedereen te doen. Dat we toch wel wat meer proberen in één onderwerp. En of dat altijd gelukkig is, dat kun je afvragen. Maar in één onderwerp meerdere perspectieven aan te brengen. Bedoel je ook genuanceerder dan wat zij doen? Nee, dat bedoel ik niet per se. Daarom zeg ik het niet zo. Nee, ik denk dat we proberen daar wat meer in een onderwerp te stoppen. En dat is soms lastig, maakt het soms beter. Ja. Herken jij dat, Ilse, wat Giselle zegt? Nee, niet helemaal. Want ik denk dat wij ook veel verschillende perspectieven willen brengen. Ik denk wel, als ik een verschil moet benoemen, is dat RTL Nieuws over het algemeen, even los van alleen maar de vergelijking met de NOS, staat voor toegankelijk, menselijk en onderzoekend. En dat is iets, dat menselijke, hè? Dus echt een mens zeer centraal stellen in een reportage. Ik denk dat dat iets is waar RTL Nieuws zich in onderscheidt. Bijvoorbeeld van de NOS, maar ook van andere media. Het is niet zo dat de NOS dat helemaal niet doet, natuurlijk. Menselijker, zeg je? Menselijker, ja. Het menselijke perspectief opstellen. Het verhaal was altijd, als de benzineprijzen omhoog gaan, staan jullie als eerste bij de pomp, hè? Dat is een quote ooit uit een documentaire geweest, ja, die ik wel eens aanhaal. Dat als het over hoge benzineprijzen gaat, stonden wij aan de pomp en stond de NOS nog een deskundige te interviewen. Die quote is niet van mij, overigens. Dat is denk ik wel een hele tijd geleden. Want ik denk wel eens, kunnen we ergens anders heen dan de pomp? Maar, ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Zouden jullie nou zo van plek kunnen wisselen? Jij op de plek van Giselle en Giselle op jouw plek? Zou dat moeiteloos gaan? Of het moeiteloos gaat, weet ik niet. Kijk, voor een deel hebben wij dezelfde eigenschappen. Ervaren journalisten, je bent ook leidinggevende. Je hebt met allerlei ingewikkelde discussies te maken. Dus voor een groot deel heb je dezelfde capaciteiten nodig. En dat geldt denk ik ook voor de functie van Pieter als de functie van Lindsay. Maar dan zou het NOS-journaal er heel anders uitzien. Als jij daar zou zitten? Ik denk dat ik genuanceerd andere keuzes zou maken. Ja, maar het is niet alleen natuurlijk de positie van de hoofdredacteur, maar ook zo die redactie als geheel. En de redactie van het RTL Nieuws ademt het RTL Nieuws DNA. En hoe ziet dat dan al uit? Want dat vind ik zo interessant. Dat DNA van een nieuwsorganisatie. Nou, dat is bij ons, ja, naast dat toegankelijk, menselijk en onderzoekend. We hebben al 20 jaar een eigen onderzoeksredactie. Vinden we belangrijk. We willen ook echt agendazettend zijn. Mm-hmm. Dus we willen niet alleen het nieuws volgen of de ANP-agenda verfilmen. Maar we willen echt onze eigen keuzes daarin maken en ook eigen verhalen maken. En je bedoelt, dat doen ze bij de NOS Ere? Nee, ik heb het er niet over de NOS. Maar je bent op zoek naar iets, denk ik. Ik vind het gewoon interessant hoe jullie gezocht wordt. Maar kijk, als je vanuit een opdracht. Ik ben ook adjunct hoofdredacteur geweest bij het Financiële Dagblad. Als je een hoofdredacteur bent, dan ga je natuurlijk kijken naar waar ben ik hoofdredacteur van? En wat is hier mijn opdracht? En daar ga je naar handelen. En dan zijn er media die niet bij jou passen, waar je niet bij zou kunnen werken, kan ik me voorstellen. Maar volgens mij is dat een van de eigenschappen van een goede hoofdredacteur, dat hij zich afvraagt, wat is hier mijn opdracht? En dat hij zich daar ook naar voegt. Dat hij bij de redactie past. Zeker. Maar je moet kunnen schakelen, denk ik. Dus je moet de lead kunnen nemen en ook dienend kunnen zijn. Lindsay, jij bent sinds september dit jaar hoofdredacteur van nu.nl. Dat is nog niet zo lang, hè? Nee, dat ben je eigenlijk nog maar kort dan, hè? Maar je werkt er al wel een tijdje. Erik van Guithuizen, directeur, zei: Lindsay ademt nu.nl en ze is nog net niet op de redactie geboren. Is dat goed gezien? Nou, dat heeft hij wel goed gezien, ja. Ja, nee, dus ik ben nu net 36 en ik werk 12 jaar voor nu.nl. Bijna 12,5. En dit voelt wel. Nu.nl wordt volgend jaar 25. Hè, en zeker de afgelopen 10 jaar hebben we wel een stap gemaakt naar, zou ik zeggen, meer volwassen journalistiek. Ja. Weg van het ANP'tjes doorpompen, zoals je dat dan zegt in de journalistiek. Want wat wil dat zeggen? Nou, dus kijk, ANP, het persbureau. Ik denk dat nu.nl wel een geschiedenis heeft waar wij doorgeefluik waren van die berichtjes van dat persbureau. En dat heeft een tijdje aan ons gekleefd ook. En ik denk dat we de afgelopen 10 jaar hard ons best hebben gedaan om dat van ons af te schudden. Om eigen nieuws te maken, om verslaggevers aan het werk te zetten. Ja. En dat hebben we, daar zie je nu, of daar pluk je denk ik nu deze jaren de vruchten van. Ja. Ja. Zo'n digitaal medium heeft natuurlijk een totaal ander ritme en een totaal andere dynamiek, hè, dan een krant of een televisieprogramma. Ja. Ja. Wat betekent dat in de praktijk? Dat je eigenlijk dat het altijd doorgaat en dat je alles meteen kan doen? Nou, het is. En kijk, dat is al voor. Dat geldt voor bepaalde titels ook natuurlijk. Maar ja, wij hebben een redactie zitten die 24/7 aan het werk is. Dus je kan ook altijd werken. Je kan altijd aan de slag. En dat vraagt ook 's avonds laat of 's ochtends vroeg om bepaalde keuzes die je moet maken en duiding geven. Het is een soort continue deadline, hè, die erop zit. Ja. Wat is dat eigenlijk, nieuws? Kijk, nieuws. Wat nieuws voor ons is, is dat wat speelt in de maatschappij. Dat wat afwijkt. Waar mensen mee bezig zijn. Ik denk dat wat wij wel hebben moeten leren de afgelopen jaren. Zeker, ik vind coronatijd en de stikstofcrisis is voor ons echt een harde les geweest. Want het komt een beetje uit ons verleden, denk ik, dat wij heel erg op de hand waren van... Er kwamen ook coronatijd, hè, veel feiten op ons af. Dus we hadden... En het was ook niet makkelijk om corona te verslaan. Maar wat wij deden is... Oké, deze maatregelen zijn er. Dus daar doen we verslag van. Dit is het virus. Daar hebben we ook op een wetenschappelijke manier over bericht. Maar wat er verder met de maatschappij gebeurt, een mentale toestand van jongeren, in de verpleeghuizen. Wij hadden nota bene een collegaatje van mij nodig die als bijbaantje in coronatijd in een verpleeghuis ging werken. En ineens kwam dat verhaal naar de redactie toe. Dus ik denk dat wij wel ook hebben moeten leren om niet alleen af te gaan op feiten. En zo zit het wetenschappelijk in elkaar. En dat hebben we denk ik met stikstof ook wel. Daar zijn we ook wel een beetje ingetrapt. Tot het moment dat ik naar een heel klein dorpskerntje verhuisde met 300 mensen en meer dan 1000 koeien en varkens. En dacht, deze mensen, deze overburen, die ervaren heel veel onduidelijkheid. Dus eigenlijk zeg je daarmee ook dat je heel erg in je eigen bubbel zat de hele tijd. Nou, kijk, en dat is dus ik heb vooral geleerd daardoor, en dat neem ik nu mee als vers van de pers, hoofdredacteur. Ik heb vooral geleerd dat je het belangrijk is dat je redactie en divers is, hè, en verschillende belevingswerelden heeft. En dat je dat allemaal meeneemt naar de redactie. En daar probeer ik heel scherp op te zijn. Dat we echt om ons heen blijven kijken. En dat praatje met je buurman, als je een rondje loopt met de hond, dat heel waardevol kan zijn. Ja. En dat je daarvoor heel veel oppikt. Juist. Ziet. Ja, juist. We hadden het net over wat nieuws nou precies is, hè? Wat maakt nieuws nou wel of niet geschikt voor de krant? Er is geen objectieve definitie van die nieuws. Is ook een keuze. Je wil iets op de agenda zetten. Je wil dat ergens debat over is. Er is heel veel nieuws. Daar hoef je niet eens over te discussiëren. Vooral wat er in Gaza gebeurt en verkiezingsuitslagen. Maar je hebt ook nog een soort vrije ruimte waar je zelf kunt beslissen wat je nieuws vindt. En dan ook hoe je dat op scherp zet. In welk licht je dat zit. En dat is een keuze. En daar zit een soort subjectiviteit ook in. Dat je en speelt redactie je signatuur daar ook een belangrijke rol in als krant? Ik denk het wel. Daar zit je kleur in. Dus wat vind je belangrijk, kun je daarmee laten zien. Maar ook hoe je het benadert. Benadert het heel persoonlijk. Die zegt, wie is hier schuldig? Of benadert het meer vanuit structuren? Wat gaat hier nou mis in de samenleving? Dus daar maak je allemaal keuzes in. In welk licht je nieuws zit. En dat zit meestal bij ons in de tweede alinea. Daar hamer ik ook altijd op. In de tweede alinea? Ja, dus in de eerste alinea geef je de feiten. En in de tweede alinea zeg je eigenlijk in welk kader je het moet zien. En waarom het eigenlijk in deze krant staat? Ja, en daar kun je heel veel kanten op. Dus in de tweede alinea zit jullie DNA? Ja. En ook nog wel meer plekken. Ja, maar daar kan ik hem aan herkennen. Hoe problemen worden beschreven, dat zit vaak in de tweede alinea. In nieuwsberichten, in langere stukken zit hij soms nog wel een alineaatje verder. Maar wat is nou iets wat jullie bijvoorbeeld in principe gewoon niet doen? Wat niet hoort bij de Volkskrant? Zijn er onderwerpen? We hebben bijvoorbeeld niet over het wachtgeld van Frans Timmermans geschreven. Nee. Nee. Waarom niet? Nou, omdat we dachten, als je gewoon stopt als politicus, heb je gewoon recht op wachtgeld. Ja, ja. Dus, en ook omdat je dacht, dat wakkert iets aan? Nou, er was overduidelijk een campagne gaande. Ja. Dus daar ga je dan op een of andere manier mee. En dan moet je volgens ook wel over het wachtgeld van Mona Keijzer gaan schrijven. Je komt dan ook zo'n spiraal, waar je volgens mij niet wil wezen. En, of althans, je moet erover nadenken. Je kan vanuit je eigen kleur beslissen dat je het wel belangrijk vindt. Ja. En dan zeggen tegenstanders, zie je wel, het is een linkse krant en het is Timmermans zijn wachtgeld. Nee, maar we hadden het ook gedaan als Omtzigt wachtgeld had gekregen. Ja, tuurlijk. Dat maakt niks uit. Nee. Wij vinden gewoon, dat was eerder ook in de affaire Dijkhoff. Toen hadden wij aanvankelijk ook zoiets. Dit is niks raars. Dit zijn gewoon de regels. En hij krijgt op basis daarvan geld. En dan gaan we daar niet over schrijven. Je zag het bijvoorbeeld bij Baudet, die op zijn hoofd werd geslagen. Dat in de meeste kranten kleine berichtjes waren. Terwijl als Timmermans op zijn hoofd was geslagen, was dat misschien wel open. Ja, dat was ook het moment. Het was volgens mij twee keer was het vrij laat op de avond. Dus dan kan je ook niet meer zo heel veel. En dan is het ook nog even. Duurt het even voordat je doorhebt hoe erg het is. Dus dat had ook wel mee te maken. Ik denk dat wij het achteraf wel onderbehandeld hebben. Onderbehandeld? Ja, zeker. Als een politicus. Want het was een redelijk klein berichtje. Ja, ik vond in beide gevallen, ik vond het heel ernstig. Het was twee keer aan het eind van de avond. Ja, er waren ook geen verslaggevers bij in beide gevallen. Dus je moest het doen met een klein filmpje. Ja, en dat is dan onbevredigend, want een dag later is het alweer minder nieuws. En dan kijk je of je er nog heel erg uitgebreid op terug kan komen. Maar dat was ook lastig. Maar je zegt, we hebben het onderbehandeld. Ja, in eerste instantie wel, ja. En in tweede instantie? Nou ja, je hebt bij veel nieuws heb je maar één kans. Je moet het op het moment doen dat het gebeurt. Dan telt het. Ja. Ja. Het is bijna 3:30 en aangeschoven voor het nieuws van 3:30 is Gert Kluuk. NPO Radio 1. Israël roept een delegatie van de geheime dienst Mossad terug uit Qatar, meldt het kantoor van premier Netanyahu. Volgens Israëlische media zijn de onderhandelingen met Hamas over een nieuwe gevechtspauze vastgelopen. De inzet van Israël bij de gesprekken zou zijn geweest om een aantal mannelijke gijzelaars vrij te krijgen. Paus Franciscus roept wereldleiders op om op de klimaattop in Dubai een doorbraak te bereiken. Hij wil dat de energietransitie wordt doorgezet en dat er een einde komt aan het gebruik van fossiele brandstoffen. In Engeland staan vandaag 45 fans van de Poolse voetbalclub Legia Warschau terecht wegens het verstoren van de openbare orde. Ze werden donderdag opgepakt rond de Conference League-wedstrijd tegen Aston Villa. Legia-fans waren ook betrokken bij rellen in Alkmaar toen de ploeg tegen AZ speelde. Kitty Kotti, de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij, is vanaf vandaag officieel immaterieel erfgoed. Kitty Kotti is op 1 juli. Op die dag wordt jaarlijks met lezingen en een festival stilgestaan bij het Nederlandse slavernijverleden. De publieke tribune met Koen Verbraak. Hoofdredacteuren bepalen de koers van nieuwsredacties en zijn eindverantwoordelijk voor de berichtgeving van hun medium. Met welke dilemma's krijgen ze eigenlijk te maken? Vandaag praat ik erover met 4 hoofdredacteuren. Lindsay Mossink, hoofdredacteur van nu.nl. Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. Ilse Oppenheer, hoofdredacteur van RTL Nieuws. En Giselle van Kan, hoofdredacteur van NOS Nieuws. Giselle, nieuws brengen is, daar hadden we het al over, voortdurend afwegen. Hè? Mm-hmm. Wat zijn nou grote journalistieke dilemma's waar je mee te maken krijgt? Bijvoorbeeld recentelijk. Recentelijk zijn er rond de oorlog in Israël Gaza natuurlijk tal van dilemma's. Noem er eens één. Hoe noem je wat? Heb je het over gevangenen of versus gijzelaars? Gevangenen, die Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen die vrijkomen versus gijzelaars in Gaza, de mensen die gegijzeld zijn door Hamas en in Gaza vrijgelaten worden nu. Daar krijgen we feedback op, laat ik het zo zeggen. Ja. Zeg je, in Gaza komen Palestijnen om, of zeg je, ze worden vermoord. En je zegt, daar krijgen we feedback op. Dat mensen zeggen, je moet het anders noemen. Ja. Dus, en dat is vaak zo. Hè? Dus iedere terrorist is ook een vrijheidsstrijder. Dus gespannen situaties, en dat is oorlog per definitie, zijn dat dilemma's waar je op een redactie heel veel over discussieert. En daar probeer je dan uiteindelijk een koers in. Maak je een keuze in. Kies je een koers en dan probeer je te veranderen. Dat ga je verantwoorden en dan moet je daarbij blijven. Maar dat is een dilemma. Dilemma. We hadden natuurlijk recentelijk de verkiezingen. Hè? Ja. En toen, het weekend voor de verkiezing, was er een peiling van Maurice de Hond. Ja, ook een dilemma. Wilders opeens als de grootste uit de bus kwam. Ja. En normaal gesproken maken jullie gebruik van andere peilingen, hè? Nou, kijk, even een stapje terug. Hoe journalistiek om te gaan met opiniepeilingen is altijd een dilemma. Omdat je voelt je als, kijk, de journalistiek, je kunt als adagium kiezen publish and be damned. Hè, dus publiceer en trek je niks aan van de gevolgen daarvan. Mm-hmm. Ik vind, er is ook een zekere verantwoordelijkheid. Die voelen wij in ieder geval voor de gevolgen van wat je publiceert. Bij opiniepeilingen kun je zeggen, ja, dat krijgt een eigen dynamiek. Want dan gaan kiezers niet meer stemmen op wat ze eigenlijk wilden, maar maken ze strategische keuzes. We hebben jaren geleden besloten om niet iedere opiniepeiling als nieuws te behandelen, om een soort van gemiddelde aan te houden. Nou, dat is de peilingwijze. Gemiddelde van een aantal pijlbureaus. Omdat we vinden wel dat de ontwikkelingen in hoe de politieke partijen ervoor staan relevant zijn in verkiezingstijd. Nou, dat hebben we ook in dit geval aangehouden. Wat gebeurde in het weekend voor de verkiezingen? Kwam ineens een peiling van Maurice de Hond, die niet in die peilingwijzer meegaat. En dat kreeg een eigen dynamiek, dat werd nieuws. Dat was voor ons een dilemma. Wijk je dan af van de lijn die je hebt gekozen, namelijk om alleen het gemiddelde te nemen? Of kies je hier ook, maak je hier berichtgeving van? We hebben ervoor gekozen om dat wel te doen. Niet alleen, niet zozeer van de peiling zelf, maar van de reacties die dat teweegbracht bij politieke partijen. Wilders reageerde natuurlijk, maar ook de VVD en de PvdA GroenLinks, allerlei andere politieke partijen. Ze vonden dat we dat, zeg maar, de nasleep van die peiling die we eigenlijk niet hadden willen publiceren, toch nieuws werd. Nou, dat is een voorbeeld van een dilemma waarin je afwijkt van een principe wat je zelf hebt geformuleerd. Heb je een goede keuze gemaakt, vind je? Ja, ik vind van wel, toch? Ja, je kunt daar kritiek op hebben, maar al met al vind ik van wel, omdat het was ook al een tendens die zichtbaar was. En het was op het eerste moment dat dit, in de campagne, in de campagne tussen de lijsttrekkers onderling een issue werd. Dus ik vind dat we daar een goede keuze in hebben. Heb je dan ook het gevoel dat je toch een beetje de verkiezingen misschien wat mede hebt beïnvloed? Nou, dat weet ik niet. Misschien. Kijk, verkiezingen worden natuurlijk beïnvloed door datgene wat er in de media gebeurt. Maar datgene wat er in de media gebeurt is ook een weerslag van wat zich afspeelt. Dus ja, dat is altijd een wisselwerking, denk ik. En ik heb best wel moeite met het gesprek wat dan onmiddellijk na zo'n verkiezingsuitslag komt. Waar de media, en dat gaat dan ook altijd over de NOS, iets fout hebben gedaan. Alsof er een onwelgevallige verkiezingsuitslag is die door de media is veroorzaakt. Vind ik een heel vreemd discours. Hoe vind jij dat, Pieter? Hebben jullie daar een rol in, vind je? Ik vind kritiek op de media vind ik altijd welkom. We zijn een machtsfactor, dus kritiek moet je omarmen. Ik denk dat het gewoon goed is om de peilingen te melden. Kijk, wat het grote probleem is bij de afgelopen verkiezingen is dat wij lang niet door hadden dat dit een serieuze optie was, dat Wilders de grootste was. Daardoor hebben wij journalistiek eigenlijk allemaal vragen niet gesteld. Het ging wel over of je met hem in het kabinet ging, maar dan was het toch altijd dat hij een soort junior of een kleine partner zou zijn. Dus daardoor hebben wij, en daardoor worden nu al die vragen alsnog gesteld. Van wat staat eigenlijk in dat partijprogramma en wat voor mensen heeft hij eigenlijk om zich heen en wie is die Gom van Strien eigenlijk en heeft hij wel een verkenner? En wat van les kun je daar dan uit trekken? Nou, ik vind het moeilijk, want het gekke van deze verkiezing was heel lang stilstaand water. Drie partijen naast elkaar, dus iedereen zat, gaat tussen die drie. Het was bijna saai ook in het begin. En het kwam heel laat op gang. En toen het op gang kwam, ging het ineens als een wilde. Het is een hele nieuwe dynamiek. Ja, elke verkiezingen zijn anders. En het komt elke keer uit een andere hoek. En dit ging als een komeet. Dan moeten nog meer rekening houden met het onverwachte misschien. Maar hij stond ook groot bij jullie in de krant, toch, Wilders? Nou, en dat was nog op het moment dat die beweging in de peiling nog niet zo zichtbaar was. Dus we vroegen wel aan iedereen, wat ga je doen als je 76 zetels had? Ja. Een soort hypothetische vraag, maar geen harde vraag. Maar u heeft toch helemaal niet voldoende ministers? Nee. Dus hoe gaat u dat precies doen als u de grootste bent? Wie wordt u verkennen? U heeft helemaal geen structuur, meneer Wilders. Hoe ziet u dat voor zich? Maar je zegt, we hadden andere vragen moeten stellen. Ja, want hij was premierskandidaat. Maar dat hadden we pas, denk ik, twee dagen voor de verkiezing echt door. Dat een serieuze optie was. En zelfs toen konden we het nog niet echt geloven. Ik zie jou een beetje nadenkend kijken, Ilse. Kijk, op een moment, we hebben bij RTL twee debatten georganiseerd. De eerste met drie hoofdrolspelers. Daar zat Wilders niet bij. Dat deden we op basis van de peilingen. We hadden gezegd, oké, we doen twee debatten. Eén met drie grote spelers op dat moment. En een tweede debat met zes partijen. Bij dat tweede debat met zes partijen zat Wilders aan tafel en kwam daar goed uit. Het is een goede debater. Mm-hmm. En vanaf toen, en daarna kwam nog het SBS-debat, toen zag je dat hij echt momentum kreeg. En toen zag je ook dat hij in die peilingen heel hard ging. Mm-hmm. Dus of je het niet helemaal, ik bedoel, het was niet zo twee dagen voor de verkiezingen dat je het pas kon zien. Nee, we zagen wel langer dat hij omhoog ging. Nee, momentum had hij, maar dat hij zo met afstand de grootste partij 37 zou worden. Zetels, en dat is natuurlijk, en waardoor hij eigenlijk de eerste aangewezen premierskandidaat. Ja, god. Is dat jullie ook ontgaan? Is het ons ontgaan? We hebben die keuzes, dat uitnodigingsbeleid is op basis van die peilingwijze toen gemaakt. Ik denk dat je elke keer moet kijken op basis waarvan nodig je uit, hoe doe je verslag. Maar dit waren natuurlijk hele rare verkiezingen, omdat het hele speelveld sinds de vorige Tweede Kamerverkiezing was totaal veranderd. Je had een nieuwe partij die als grootste werd toegedicht. Dus ja, wij dachten ook van op basis waarvan gaan we uitnodigen. Dus daar hebben we echt wel even ons hoofd over gebroken. Ja. RTL wil ook een brede groep Nederlanders natuurlijk aanspreken. Hè? Betekent dat ook dat je toch onthoudt van een oordeel over politici waar een deel van die groep toch op stemt? Dat je onthoudt van een oordeel. Nou ja, je doet zo feitelijk mogelijk verslag en je geeft context. En ik denk dat daar ook de rol voor de journalistiek ook in deze tijd ligt. Kijk, iedereen kan alles overal berichten, maar de meerwaarde van goede journalistiek is dat je daar context aan biedt en duiding aan geeft. En dat doe je op basis van expertise. En dus dan vorm je geen oordeel, zeg je? Wij vormen geen oordeel. Duiders vormen natuurlijk wel een oordeel die ik bij jullie zie. Duiders geven context bij ontwikkelingen. Ja. Ja. Maar die geven geen. Nee, dat is heel breed, dat klopt. Nee, daar heb je gelijk in. Maar die geven geen politiek oordeel over partijen. Nee. Of wij geven geen stemadvies, bijvoorbeeld. Hoe is dat bij jullie gegaan, Lindsay? Heb jij het gevoel dat jullie ook dingen niet gezien hebben of anders hadden moeten doen? Ik denk dat wij, dus de aanloop naar de verkiezingen, hebben wij met de meeste lijsttrekkers, ook met Wilders, een groot interview gedaan. En mee geopend op onze voorpagina. Ik denk dat wij op basis van de verschillende onderwerpen die in de samenleving leven, hebben we de verschillende partijprogramma's erbij gepakt. En het dus gesproken over zorg en dus over de woningmarkt. Om mensen daarbij te helpen in het maken van een keuze. Ik ben het wel met mijn collega's hier aan tafel eens dat ik denk, zeg maar, die laatste week, en ik hoorde het ook weer in mijn omgeving. Ja, dan toen ging wel een beetje de beweging naar Wilders toe. En dan hoorde je ook wel in je omgeving, er moet iets veranderen. Ik ga toch dat soort quotes. Dus ik denk dat we toen wel een beetje zagen gebeuren, maar nooit met zoveel zetels. Nee. En als je nou, want je werkt dan de hele tijd bij nu.nl, al ben je nog maar kort hoofdredacteur. Als je nou je afgelopen periode overziet, zijn er nou momenten dat je denkt, daar heb ik toch wel iets totaal verkeerd ingeschat? Nou, dus wij hebben een. Dus dit is wel grappig verhaal. Het is wel een leuk verhaal, want het brengt ons ook weer terug bij Wilders. Maar we hebben een reactieplatform Nu Jij op nu.nl. En daar kan je open reageren. En er zit een moderatieteam op. En daar hebben we strenge huisregels. Want wij zijn verantwoordelijk voor een constructief gesprek. En een paar jaar geleden hebben wij daar, omdat we zagen rondom het thema klimaat, we hebben daar nu geen constructief gesprek, omdat er mensen waren die heel nadrukkelijk aan het ontkennen waren dat wij als mensen enige invloed hebben op klimaatverandering. Dus toen hebben we gezegd, want we hebben huisregels die zijn, nou ja, duidelijk maar breed. En we hebben eraan toegevoegd, heel duidelijk, je mag bij ons op het platform niet ontkennen dat mens invloed heeft op het klimaat. Maar wat we daar niet goed hebben gedaan is duidelijk communiceren waarom we dat deden. En dat hebben we vrij kort gecommuniceerd. En wat je dan ziet is dat mensen zien dat ze iets niet, tenminste wij zeggen je mag iets niet meer, maar mensen denken je mag daar niks meer. Waarop onze oud-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman door Wilders ook uitgemaakt werd op Twitter voor Engert en jij moet maar in Noord-Korea gaan werken. En met de oproep daarbij, verwijder allemaal de nu.nl-app. Toen hebben we ons wel even, dan ga je toch even terug naar jezelf van oké, maar wat hadden we dan beter kunnen doen? En dat is dan toch mensen beter meenemen in, maar waarom doen we dit nu? En dat doen we voor een beter gesprek. Want ik denk, als we zitten hier een fijn gesprek te voeren en dan staat er steeds iemand op de hoek te roepen, wat jullie verkondigen is nepnieuws. Dat bevordert natuurlijk niet echt een lekker gesprek. Maar dat moet je beter uitleggen, denk ik, waarom je dan dat soort keuzes maakt. Dus daar heb ik wel, dus dat communiceren en waarom doe je dingen, dat heb ik daarvan geleerd. Pieter, wat is nou iets waarvan jij zegt, daar heb ik een verkeerde afweging in gemaakt als hoofdredacteur? Ik heb in het begin van corona iets te veel vertrouwen gesteld in het RIVM. Maar goed, was want je zei, we praten met de mond van de overheid en zoiets. Ja, nou, dat is een korte samenvatting. Maar het was een hele gestreste tijd toen. Ja. En heel veel onrust in de samenleving. En toen dacht ik, heb ik inderdaad in zo'n periode dat het goed is om één iemand aan te wijzen die het weet. En ik ging er ook vanuit dat het EVM het heel goed wist. En achteraf heb je daar twijfels over? Ja, ik vond het EVM achteraf heel stellig eigenlijk. Waarmee ze verkondigden dat ze wel wisten waar ze mee bezig waren. En eigenlijk niet duidelijk zeggen van ja, je kan niet verschillende benaderingen volgen. Groepsimmuniteit of zero COVID. Zij deden net alsof er maar één verstandige aanpak was. Ja, en ik geloofde dat. En pas na verloop van tijd, of dat ging eigenlijk al vrij snel, gingen we daar veel kritischer over schrijven. Maar dat was wel een verkeerde inschatting. Zit dat je dwars? Nee, want ik vind het vooral belangrijk dat je snel leert. En dat je fouten toegeeft en dat je vervolgens snel leert. Je hebt een voetbaltrainer, Alex Pastoor, die zei... ik kijk niet of spitsen scoren, ze mogen missen... maar ik ga kijken wat ze daarna doen. Als ze dan verongelijkt rond gaan lopen, shocken, dan wil ik het niet hebben. Niet. Dus ja. Het gaat er vooral om hoe ga je met je missers om. Want je maakt elke dag in principe missers. Hè? Je moet heel snel beslissen. Je moet in een korte tijd een heel groot, gecompliceerd product maken. Dus je maakt fouten. En we hebben het laatst natuurlijk een aantal keer achter elkaar cartoons gehad in de Volkskrant die nogal moeilijk vielen. Ja, en dat vind ik moeilijk, want ik zie het hoofdredacteur als een balanceeract. Hè, waarin je altijd recht probeert te doen aan zoveel mogelijk verschillende dingen. En waarbij je de ene keer dit kiest en de andere keer het net weer anders doet. En bij cartoon is het een ja-nee beslissing. Dan moet je beslissen, plaats ik hem wel, plaats ik hem niet. En ze gaan nu allemaal langs jou, hoorde ik. Ja. Ja? Nou, de gevoelige. Maar dat weet je toch niet van tevoren of iets gevoelig is? Dus je gaan dan in principe allemaal... Nou, dat is het ingewikkelde. Kijk, cartoons, dat is natuurlijk een heel moeilijk genre geworden. Want vroeger werden ze alleen bekeken door je lezers... En die kennen dan de cartoonist. Jos Collignon, die wist dat hij nogal wild is. En af en toe grappen maakt die best ingewikkeld zijn... en die je niet meteen begrijpt. Maar dat is Jos. En nu wordt zo'n cartoon natuurlijk over de hele wereld verspreid in principe. En gaan allerlei mensen er andere dingen in zien. En sterker nog, als op een gegeven moment één iemand heeft besloten van... dit moet je erin zien, namelijk zijn laatste cartoon... dit is antisemitisch, dan gaat iedereen mee. Want dat is het gekke bij een cartoon. Dan kan je het bijna niet meer anders zien als iemand heel duidelijk. Dus, en dat is best wel moeilijk om van tevoren te voorzien... welke interpretatie dominant wordt. Je hebt je eigen interpretatie. Denk je, het gaat niet om of ik het ermee eens ben, maar kan het. Hè? Dus is hij overduidelijk antisemitisch of racistisch? Nou, dat vond ik allebei niet in dit geval. Maar vervolgens wordt hij op een manier geïnterpreteerd... wat ik er allemaal niet in zag. Ja, en dan ben je eigenlijk verloren. Schrok je daarvan? Ik had het al eerder meegemaakt. Het is gewoon naar. Ik vind het gewoon heel vervelend als mensen echt heel gekwetst zijn door een tekening. En denken dat wij ruimte geven aan antisemitisme. Dat vind ik heel erg. Ja, ik vind dat. Dus ik was wel echt een paar dagen van slag. Maar die cartoon waar het om ging, de laatste cartoon, is niet ingetrokken. Nee. Niet teruggetrokken. Nee, maar dat kan niet. Als je het van tevoren hebt gezien. Kijk, eerder had hij ook een tekening. Het was een jaar eerder bij het WK in Qatar. Waarbij de Marokkaanse bevolking werd teruggebracht tot twee jongens op een scooter. Die de wereldbekers. Maar die hebben jullie wel teruggebracht. Ja, die had ik van tevoren niet gezien. En deze had ik van tevoren gezien. En ik vond bij die andere teken vond ik het overduidelijke raciale stereotype. En heb jij dan ook een pittig gesprek met Jos Collignon? Nee. Nee? Nee. Dat niet. Nee, want ik zeg niet als je weer zo'n tekening maakt dan. Nee, dan... nee want hij is vrij. Hè? Ik vind die vrijheid van cartoonisten heel belangrijk. Dat hij alles wat in zijn hoofd komt, dat hij in principe zich vrij voelt om dat op papier te zetten. Want als dat. Je wil dat niet te veel begrenzen. Ja. Heb je als hoofdredacteur nou ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid? Giselle, ja? Zeker. Ja. Bedoel, bij de NOS heel, heel obvious natuurlijk vanuit de wet. Maar ik denk dat het voor alle media geldt. Een brisante primeur gaat niet voor alles. Nou, dat probeerde ik net te zeggen. Een brisante primeur gaat in principe voor alles. Tenzij er echt hele grote redenen zijn. Ja. Omdat het ontwrichtend is. Of omdat ik weet of het als het over persoon gaat, let je daar extra op. Natuurlijk voel je de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van een publicatie. Het adagium is, we publiceren tenzij. En dat tenzij, ik kan me nog herinneren, we hadden ooit een meisje wat ontvoerd was. En we kregen toen via de politie, die zeiden... Je moet nu echt even niks doen, want we denken echt dat haar leven in gevaar is. Ja. Ik denk dat alle media met hetzelfde advies toen zijn benaderd. En toen hebben we inderdaad gezegd, oké. Okay. Toen hebben jullie het niet over bericht? Op dat moment, het was een bepaald tijdslot, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Een tijdslot, maar je mocht een bepaalde tijd dat niet melden. De informatie was, haar leven loopt in gevaar. Geef ons 1 of 2 uur was het geloof ik om iets te doen. Ja. En als dat dagenlang duurt? Ja, dan wordt dat ingewikkeld. Absoluut. Ja? Kijk, want je bent er ook voor om de waarheid geen geweld aan te doen. Zeker. Ja. Dus je publiceert omdat je vindt dat het nieuws is. En dan kan alles en iedereen wel een beroep doen van ik wil niet dat je publiceert. Ja. En als je het gevoel hebt dat je mensen daar toch mee in gevaar brengt? Maar dat, kijk, als mensen in levensgevaar zijn, ik kan me ook nog een andere. Dan moet je echt bij jezelf de afweging maken. Dat andere is, maar dat is wat minder, hoe zou ik zeggen, op leven en dood. Ja. Bij de coronapandemie, op een gegeven moment hoorden wij als RTL Nieuws vrij vroeg op zondag dat scholen en horeca zouden sluiten. Dat hoorden we een aantal uren voordat het besluit werd gepubliceerd of in de persconferentie werd gemeld. En ik stond 's ochtends in een Albert Heijn boodschappen te doen. En daar was echt een run op alles. Het was een nare sfeer. Het was grimmig. Mensen botsten met winkelwagentjes tegen elkaar. En dat was echt dat ik dacht, ik heb dit echt nog nooit gezien. Het was gewoon een beetje paniek in die winkel. En toen, heel onheilspellend was het. Het was, ja, ik vond het echt grimmig. Ja. Ik kan dat niet anders omschrijven. En toen hoorden we dus, dus dit gaat dicht. Toen dachten we ook, als we het nu publiceren, rent iedereen op die supermarkten af. Ja. Met wat voor consequentie dan ook. En toen hebben we gedacht, laten we het niet doen. En ik weet achteraf nog steeds niet of dat nou per se de juiste beslissing was. Ben je wel maar snel boodschappen gaan doen zelf? Nee, ik had dus al boodschappen gedaan. Ja. Godverdank. Ja. Maar dat was wel dat ik dacht... ik weet eigenlijk nog steeds niet of dat nou de enige juiste beslissing was. Maar ik voelde me er op dat moment wel heel senang bij. Dat jullie niet de paniek aanbliezen. Ja. Dit soort dilemma's heb je ook altijd bij bedrijven waar het niet goed mee gaat. Hè? Zeg je over een bedrijf staat aan de rand van een faillissement. Dan stort het ook echt in. Vrij zeker dat je het eroverheen duwt. Ingewikkelde discussies altijd. Ja. Uit het rapport van het commissariaat van de media uit 2023 blijkt het vertrouwen in het nieuws in Nederland nog steeds hoog te zijn. Hè? Alleen Finland en Portugal scoren hoger. Tegelijkertijd is er ook een onophoudelijke stroom aantijgingen over nepnieuws. De mainstream media, zo wordt het dan genoemd. En met name de NOS is dan vaak het voorbeeld. Hoe verklaar je dat eigenlijk? Nou, er zijn drie dingen in je vraag om te verklaren. Waarom de NOS het voorbeeld is denk ik omdat we heel groot zijn. Dus wij worden altijd gezien als soort pars pro toto. Dus als je kritiek hebt op de media, dan gaat het in ieder geval over de NOS. We krijgen ook vaak klachten. En als we dan vragen van waar heeft u in welk bericht heeft u dat gelezen? Of in welk programma heeft u dat gezien? Dan is dat of weet ik het in de Telegraaf of bij Galita Sophie of bij Op1 of helemaal niet bij ons. Dus dat is een fact of life. Waarom er en veel vertrouwen is in media en veel kritiek. Ik denk dat de kritiek zich voor een belangrijk deel op hoorbare, zichtbare plekken afspeelt. Namelijk in diezelfde media. Media zijn ook vrij goed in om elkaar de maat te nemen. Mm-hmm. En dan gaat het ook vaak over de NOS. Maar op social gebeurt natuurlijk heel veel extreme meningen. Dus ik denk dat dat daar een beetje mee te maken heeft. Ik kan en die niet richten zich dan op de grootste? Die richten zich op alles, maar ook op de grootste. Maar ik denk dat het vertrouwen zit bij de mensen die niet zo vocaal zijn. In 2020 hebben jullie het logo van de satellietwagens afgehaald, hè? Gaat dat inmiddels wat beter met die bedreigingen? Ik heb toevallig laatst daar met de bedrijven die op straat, met de mensen die op straat zijn over gehad. En het gaat wel iets beter. Zijn andersoortige. Er is nog steeds wel veel gewoon hufterigheid in de samenleving. En als je met een cameraploeg op straat bent, dan is dat in ieder geval een setting die aandacht trekt. Dus... En overweeg je om die logo's weer terug te plaatsen? Nou, daar denken we eens over na, ja. Ja? Ja. Op korte termijn misschien? Nee, ook ik denk erover na. Ja? Je wil nieuws, Koen. Nou, als dat... Nee, maar je denkt er serieus over na. Zeker. Om toch weer het merk neer te zetten. Ik vind dat het hoort bij de NOS om zichtbaar te om je rol. Als je een rol hebt in de samenleving, moet je die pakken en moet je daar ook zichtbaar in zijn. Dus als dat even kan, dan zou ik dat heel graag willen. Dat is dat tot zover mijn gedachte. Ja. We hebben het nu over dit soort bedreigingen. Mensen op straat en zo. Pieter, jullie correspondent Marije Vlaskamp werd zelfs bedreigd uit machtige hoek. Het grote China. Ja. Ze werd zelfs in Nederland geïntimideerd. Wat is dan jouw taak als hoofdredacteur? Nou, in eerste plaats medewerker beschermen. Mm-hmm. Hoe doe je dat? Dat staat dan voorop. Dan ga je spreken over goede veiligheidsmaatregelen. Ja, ja. Je probeert er goed te begeleiden. Zoek je contact met de ambassade ook? Met de Chinese ambassade? Ja. In de eerste plaats met het OM in Nederland. Want bij die ambassade was niet zoveel te halen. Die waren hier min of meer toch ook wel bij betrokken, leek het. Maar het vervelende bij Chinese dreiging, het is heel onzichtbaar. En het is vooral een psychologische oorlogsvoering. Dus een fysieke bedreiging is bijna nog iets te makkelijker te adresseren. Ze proberen je gewoon gek te maken. En dat is een tactiek. En zodat je dat gaat twijfelen aan wat je ziet. Dus dat is heel ingewikkeld. Wat, geef eens een voorbeeld dan. Wat gebeurt er dan? Nou ja, dat je toch de hele tijd gaat afvragen van wie benadert mij precies. En dat je daar overal iets achter gaat zoeken. Of jij ook in de gaten wordt gehouden. Nou, ik heb nergens last van. Nee. Maar wel. Maar kijk, die heeft natuurlijk al heel lang geschiedenis, heel lang correspondent in China geweest. Dus die heeft dit al vaker gevoeld. De macht van het staatsapparaat. Ja, en dan kan je natuurlijk op een gegeven moment, als je heel vaak hiermee te maken hebt gehad, dat je moet je opletten dat je niet paranoïde wordt natuurlijk. Moet de conclusie dan toch zijn dat de vrije pers nog steeds meer onder druk komt te staan? Of valt dat eigenlijk ook wel mee? Wereldwijd. Gewoon in Nederland. Laten we daar even toe beperken. Ik vraag aan jullie alle vier. Ik vind het in Nederland nog wel overzichtelijk. Maar wat natuurlijk zorgelijk is, dat de grootste partij van het land ook gewoon de pers continu loopt te beschadigen. Wij krijgen straks misschien een premier die journalisten tuig van de richel noemen. Ja. Ja, ik denk dat kunnen we allemaal hebben. Maar het is natuurlijk op lange termijn wel ondermijnend. Ik vind wel dat de bedreigingen en ook zeg maar de toon waarop ook gewoon kijkers reageren op media, vind ik wel scherper geworden. En dat doet iets met mensen, dat doet iets met journalisten. Is het vak minder leuk geworden daardoor? Nou nee, dat zou ik echt niet zeggen. Het is moeilijker geworden, maar echt niet minder leuk. Absoluut niet. Nee Ilse? Nou, nee, ik hou van de journalistiek. Dus uit onze mijn en onze mond zul je dat niet horen, denk ik. Maar ik vind het wel heel vervelend als collega's persoonlijk bedreigd worden. Of nou op sociale media is of op straat. Wat Giselle zegt, een camera, dat trekt gewoon aandacht. Een plopkap, dat trekt gewoon aandacht. We zagen dat met name bij RTL Nieuws, ook bij de coronademonstraties. Ja. Ik denk dat wij vele malen minder last hebben gehad dan de NOS. Jullie hebben nooit je logo hoeven te verwijderen? Wij hebben ook geen eigen satellietwagentjes met ons eigen logo op. Dus dat is, nee. maar je ziet wel dat het bepaalde aandacht trekt. En dan denk ik wel, blijf van onze mensen af. Mm. Ja, die zijn daar gewoon om hun werk te doen. Om iedereen, dus ook jou, zo goed mogelijk te informeren. Ja, het was mooi om vanmiddag met jullie te praten. Een uur is natuurlijk zo om en we hadden nog veel langer kunnen doorpraten. Maar dank jullie wel. Lindsay Mossink hoorde u, Pieter Klok, Ilse Opperneer en Giselle van Kan. Dit was de publieke tribune van Humant voor deze week. Volgende week zaterdag zijn we er weer. En wilt u iets kwijt over deze uitzending, mail ons dan via depubliekentribune@human.nl. Na vieren op deze zender, goed ingelichte kring met Shaja Morali. Voor nu, nog een mooie dag en tot volgende week. NPO Radio 1. Langs de Nederlandse kust patrouilleren Russische spionageschepen. Met waarschijnlijk een specifieke taak om informatie te verzamelen over onze kritische infrastructuur. De Russen brengen de Noordzeebodem in kaart. Waar gaan ze die informatie voor gebruiken? Dat is denk ik niet om een Nobelprijs te winnen. Maar dat is meer om te kijken hoe ze dat mogelijk kunnen saboteren. En dat vind ik heel ernstig. En wat gaat Nederland aan de dreiging doen? We hebben die Noordzee volgebouwd. En er is niet gekeken voldoende naar de dreigingen wat we er tegenover stellen. En dat betekent dat we nu moeten handelen en opnieuw moeten organiseren. Russen op de Noordzee. Morgenavond om 7 uur bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's. Van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past.